af nogle lokale fiskere. Og hun siger så her til avisen: I'm very smart. I used to be a chef, and I have experience in chopping up chickens, pigs and cows. Frank Axelsen, som har talt med Stefan Jensen her, han arbejder hos os en gang imellem at lave interviews, så vi har også selv interviewet Frank på et tidspunkt, fordi Frank han lider paranoid skizofreni og hører stemmer. Så Frank, han taler nu altså med Stefan her om, om det at være sindssyg og det at have psykiske lidelser. Så her kommer altså andet afsnit i dagens Hold på hat og briller med Stefan Jensen. Du har snakket noget om sindssygdom, som jeg jo i hvert fald ifølge samfundskonventionerne kender alt for godt. Jeg synes jo ikke, at jeg selv er sindssyg. Hvad har du at sige om det? Jeg vil sige, at i min familie har vi en lang og god tradition for selvmord. Min bedstefar skød hovedet af sig selv med jagtgevær, da han var 56. Min mors far og min farfar, der var journalist for Viborg, han forsøgte også at begå selvmord rigtig mange gange, før han døde af naturlige årsager. Og min egen bror blev delvis tæsket ihjel i Kambodja og døde så for 3 år siden af selvmord. Så vi har en familietradition, og ja, det var min enægget tvillingbror, der så er død, og alle tvillinger ved, hvor svært det er at miste en genetisk kopi af sig selv. Det er fra reservedelslageret, som lunger og skuldre, man kan tage direkte fra hinanden til det mentale. Men det har været sindssygt hårdt at miste min bror, men jeg var ligesom opsynsmand i 55 år, hvor jeg var den næstfødte tvillingbror. Jeg var den yngste. Og jeg har ligesom påtaget mig rollen som hjælperen, altså opsynsmanden. Jeg tog ham ind og ud af psykiatriske afdelinger på charterferie, og jeg skal give dig skære, når han sad og fikset heroin over, at han endnu en gang havde mistet en kæreste, der ikke kunne leve med alle hans vildskab. Men så går vi på stranden i Gambia for, ja, hvad er det? Det er nok 20 år siden. Og så er der sådan en stor, fed negerkvinde, der stopper os og siger sådan, ah, you're twins. Og min bror er sådan, yes, we are. Så spørger hun, who's the firstborn? Så siger Philip stolt, I am. Så siger han, ah, hun siger, ah, you're the woman. Og så siger min bror, hvad mener du? At ifølge deres mytologi i Vestafrika, der er ved Gambia, så er den andenfødte tvilling i tvillingforhold kun født for at hjælpe den førstfødte til at gå selv. Altså, vi har i virkeligheden ikke nogen rolle os andenfødte tvillinger, anden at hjælpe. Det her bliver klippet, kommer alle i tanker. Nå. Jeg husker, du fortalte dem der sidste år. Gør det? Okay. Ja, okay. Men er det blevet sendt eller noget? Ja, det er okay, ja. Men sådan generelt, har du selv været, nu sagde du din bror, du har haft ham indre ud af psykiatrisk. Har du selv været indlagt? Jeg har aldrig været indlagt, men her 3 år efter min brors død, hvor jeg ligesom var opsynsmand i de her 55 år, og han var i live, der tillader min egen sindssyg at få lidt mere plads. Så jeg går med virkeligheden i den ene hånd og sindssygen i den anden. Men jeg balancerer det. Jeg skal sgu ikke ind på en eller anden afdeling, selvom jeg sikkert er virkelig egnet. Så skal jeg kraftedeme ikke ind og styre sig nogen andre, så det skal holde sig kort snor, det der. Ligesom en vild hund, så skal man holde sin sindssyg i kort snor. Du skal ikke slippe den løs, fordi tænk, hvad der kunne ske. Der kunne ske hvad som helst, ikke? Så det vil jeg til alle sindssyge her i Danmark og i verden generelt. Hold den i snor for helvede. Sæt en snor på jeres sindssyg. Sæt en hundesnor på den. Bare et godt råd til verden og til mig selv. Det eneste, man kan genkende et menneskeliv på. Jeg havde en far, der bankede livet ud af kroppen på min bror og jeg. Og det har sikkert skabt en vis rastløshed. Men der i 70'erne, hvor alle var hippier, og man skulle have familieråd og sådan noget, så om lørdagen, så skulle vi sådan tale sammen. Og det var svært for ham. Men så spørger jeg ham sådan, hvorfor fanden snakker du ikke med os? Hvorfor tæsker du os? Og sådan noget. Og så sidder han og kigger sådan lidt længe på mig, og så siger han, det eneste, man kan måle et menneskeliv på, det er, hvor mange gange det er stået op om morgenen og har set sig selv i spejlet. Og den har fulgt med mig hele mit liv. Han er død nu. Han strættet om og døde af en hjerneblødning for halvandet år siden i Aalborg. Jeg gider ikke at se hans gravsted. Det er fuldstændig lige meget. Han har aldrig kontaktet mig hele mit liv. Da jeg lå smadret af kraniebrud, hjerneblødning og brækket ribben, ansigtslammelse. Nej, ingen kontakt. Da jeg blev 50 år gammel, fødselsdag, ikke noget med at ringe. Jeg har ringet, prøvet at tage kontakten, men fik aldrig noget tilbage. Og nu er han så væk. Og jeg tror i virkeligheden, det var min mor, der ville have de børn der, ikke? Og hun kommer også fra en sindssyg familie, fordi hendes far skød hovedet af sig selv med et jagtgevær, ikke? Men de skulle ikke have haft børn, de to. Det fik de så. Og så, livet blev jo ens eget på et eller andet tidspunkt. Men vi har jo alle sammen en eller anden barndom, der er involveret i et eller andet. Men jeg kommer fra sådan en veluddannet familie, hvor alle akademikere, undtagen min bror og jeg, som faldt ud over kanten. Men trods alt var jeg i stand til at leve sådan halvintellektuelt arbejde, eller generelt sindssyg, om du vil. Yes, så meget for sindssyg. Kan du huske, hvornår du synes, okay, nu begynder jeg at skifte, altså fra et eller andet, fordi man er jo ikke sådan, lige pludselig begynder man at gøre noget sindssygt, altså noget, der falder udenfor. Har det altid været, eller er det sådan, du har tænkt hen ad vejen, hvad fanden, mand, jeg er røget udenfor? Jeg tror, det startede med syretrip, at jeg vidste, at min bror havde taget rigtig meget syre, og han lå på gravstenen, da han var 16 år gammel, og talte med døden og sådan noget, og kom hjem til mig, og nu skulle vi altså æde noget syre. Og så får han stoppet noget syre i mig på en Roskilde Festival, noget syntetisk psilocybin. Og jeg ender bare på toppen af en container, hvor der springer 1000 neongrønne og lyserøde kaniner rundt i græsset. Og jeg sidder bare og kigger der og tænker, hey mand, det er for meget, mand. Giv mig et break. Der er sgu ikke noget break. Så skal jeg skide, så går jeg ned på lokum. Så skal jeg tørre mig i røven, efter jeg er blevet færdig med det her. Så er det bare sådan en regnbuefarvet toiletrulle. Det skifter bare farve hele tiden. Jeg tænker, jeg tager det med. Jeg tager det, som det kommer. Og dagen efter, så er jeg stadigvæk på syre. Og Philip er nede på jorden. Han har et syre igennem hele sit liv. Og jeg tror, jeg er 18 eller sådan noget. Men så tager jeg tilbage til Aalborg, og jeg er stadigvæk på syre. Jeg kan ikke komme ud af det. Når jeg vågner om morgenen, så går jeg i rækker på 10 nede på gaden. Der går 10 Mr. H. Jensen, Stefan Jensen, mig selv. Når jeg er hjemme og spiser hos mine forældre, så står jeg bag min far og kigger ned på mig selv. Sådan med armene over kors. Nå, hvordan klarer du frokosten i dag? Ikke? Så det var bindegalt i et halvt år, ikke? Hvor det var svært, fordi jeg var ikke vant til det. Så flyttede vi til København, og det første punkband i Aalborg, der hed Isolation, som blev til Warshaw, og spillede trommer, og så begyndte jeg sådan, fordi der var så meget nyt, at komme lidt ud af det. Men pludselig gik jeg over Rådhuspladsen, og så var alt bare neongrønt, så var der kaniner igen. Og sådan, man, det var 6 hårde måneder. Og så ligesom, så forstod jeg mere af min brors verden. Ligesom og så havde jeg et masse af syre siden dengang. Og så tager jeg det med. Altså, det er lidt ligesom med drømmen. Man siger, at man kun bruger 10% af sin hjernekapacitet, når man er i såkaldt vågen tilstand. Og når man har REM søvn, så bruger man 20%, der bliver åbnet til nogle andre centre. Og det er det samme med LSD, som man giver til kræftpatienter, der ligger for døden nu og sådan noget. Man bruger det jo terapeutisk nu. Og jeg tror, at alle har godt af at få syretrip en gang imellem, fordi der åbner nogle døre, ikke? Altså, men jeg vil ikke sige, at selvfølgelig er jeg sindssyg, men det er alle mennesker i virkeligheden. Hvis de lukker op og tillader sig selv et friløb, så har alle sgu et eller andet, de går og bokser med, ikke? Og så er der nogen, der er mere åbne om det end andre, og så må det så være det. Men jeg siger, prøv lige at åbne den dør der en gang imellem, og derfor råder jeg alle til et syretrip i ny og næ. Det kan den, hvis ikke skade nogen. Mange tak. Nu har jeg ikke kun skizofreni, jeg har faktisk fået 7 diagnoser i mit liv, ikke? Men altså, det er jo bare normalt for mig, det er jo at høre stemmer, så det er derfor, man må jo en gang imellem styrtdø for at komme mærke sig selv. Jeg vil gerne svare på det der, at jeg synes, Frank, at du er en svagpisse, fordi du er afhængig af din sindssyge på et eller andet måde, ikke? Du får priser for stemmerne i dit hoved, og du har fået 7 diagnoser og sådan noget, og du undersøger alt for meget, hvad sindssyg er, din egen sindssyg, ikke? Kom videre for helvede, sæt den der hundesnor på dig selv, og så kom videre. Altså, det mener jeg virkelig, fordi jeg selv er bindegal. I know, men jeg har kun haft mig selv at læne mig op af i de 20 år, jeg har haft i Cambodja. Der er sgu ikke noget socialt sikkerhedsnet, og de vil alle sammen stikke en kniv i ryggen på dig for at overleve, ikke? Og alt er korrupt fra top til bund, ikke? Og det tror jeg faktisk er sundt, det der med, lad det jo være med at gå og pille dig selv i navnen konstant, ikke? Og der mener jeg, at du er en svag pisser, Frank, ikke? Der synes jeg, at der bliver du nødt til at tage den der hund i nakken og din stemme. Det er jo stadigvæk dig, der går rundt. Jeg har jo ikke noget problem med at høre stemmer overhovedet. Altså, jeg synes, det er underholdende. Det er slet ikke det, der er problemet for mig. Mit problem er jo, og det kan jeg jo videnskabeligt fremlægge dokument på. Det bliver afvist overalt, hvor jeg ser det, ikke. Men det er jo, at jeg har fået noget medicin, som man ikke må få, når man har fået 3 og hjernerystelser og har det, der hedder fibromyalgi. Så nu får jeg de her anfald, hvor jeg bare skifter personlighed på et sekund. Bliver enormt aggressiv. Du fortalte det samme med Philip, og min far havde det også, efter han blev behandlet for en depression. Han havde også hjernerystelse, så han fik også de her aggressive anfald. Så det er ikke, altså, de har fucket med mit hoved, de der piller. Må jeg være kaldt dig en svag pisser igen, fordi jeg har 7 hjerneblødninger. Begge mine frontallapper er ødelagt. I baghovedet er der en hjerneblødning, jeg har mikroblødninger hele vejen rundt i skallen. Og for 2 år siden fik jeg sådan en MR-scanning og kom op til den her neuropsykiater. Og han kigger sådan forskrækket på mig, da jeg skal have mit resultat. Og han siger, at du har så meget hjerneskade, at jeg ikke kan forstå, hvordan du har været i stand til at komme ud til mig, Peter Bangsvej. Han siger, folk med så meget hjerneskade som dig, de sidder på et plejehjem nede i hjørnet og raller i en stol. Jeg kan ikke forstå, at du kan det her. Og jeg har været sindssygt påvirket af en hjerneskade i 6 år, og nu er jeg så rigtig mange hjerneskader. Men det har taget mig mange år at komme tilbage. I virkeligheden er det kun inden for det sidste år, hvor jeg ligesom er begyndt at kunne fungere og skrive igen og tage billeder. Jeg kunne lave musik hele tiden, men havde jeg nu fået den besked i starten med, at jeg skulle sidde på et plejehjem og ralle i et hjørne, så var jeg måske ikke kommet op og stå. Men fordi jeg netop ikke har vidst det. De første 2 år var surrealistiske. De var sindssyge. Jeg bor i Skydebøngade, når jeg er i Danmark, og så går jeg på Vesterbrogade og står i Føtex med sådan en indkøbskurv med tabletter til en opvaskemaskine. Og jeg har kraftedeme aldrig haft en opvaskemaskine, og jeg står og kigger ned i kurven. Jeg ved ikke, hvordan jeg er endt i Føtex. Jeg ved ikke, hvorfor de der er der, men jeg stiller kurven og går ud. Og sådan var det hele tiden. Og der ryger alle, der har haft hjerneblødninger og kranieskader, de ryger til psykiater, fordi at det er personlighedsomvæltende. Og jeg snakker der ud af hos den første psykiater, jeg får. Og du taler om medicin. Jeg får sådan noget antipsykotisk medicin, der skal stabilisere mig. Og jeg æder en af de tabletter der, og jeg bliver bare 100 gange mere bindegal, mand. Det bliver mere... Det er fuldstændig sindssygt. Og jeg går tilbage til møde ugen efter med 99 tabletter. Jeg giver 200 kroner for det her glas. Der er 99 tilbage. Jeg siger, hvad fanden er det, du giver mig, mand? Er du ude på at gøre mig bindegal? Så siger han, nej, jeg prøver at hjælpe dig. Det var sådan en ældre psykiater på vej til pensionsalderen. Så siger han, så skal du ikke give mig sådan noget antipsykotisk. Jeg er sgu ikke psykotisk, jeg har slået hovedet. Og jeg spilsnakker derude, og ja, det kan jeg godt forstå, og jeg får pengene igen. Og på et tidspunkt, hvor jeg sidder og spilsnakker en halv time, så sidder han sådan med hovedet i hænderne og brillerne skubbet op i panden. Og man kan bare se, at det virkelig har slidt på ham, at alle de der patienter, han har. Og jeg sidder sådan på den anden side af bordet, sådan ret kægt, og spørger ham, har du nogensinde selv haft en psykisk sygdom? Og så kigger han sådan sløvt op over sine hænder og siger, ja, det har jeg faktisk. Så rejser han op lynhurtigt, stikker mig ham hånden og siger, ja, sådan er det. De tossede møder, de tossede. Så giver han mig hånden og sætter sig ned, eller han er siddende allerede, og siger, Stefan, jeg kan ikke gøre noget for dig. Så siger jeg, ej, ved du hvad, det er okay. Du har gjort, hvad du kunne. Det er faktisk rigtigt. Hvad der er blevet af ham, det ved jeg så ikke. Jeg håber, han er lykkelig pensioneret. Nå, for lige hurtigt at vende tilbage til. Nå, det er fordi, du kalder mig en svagpisser. Jeg forstod bare ikke helt, hvorfor jeg er det. Okay. Du er en svagpisser, fordi du ikke sætter en hundesnor på din sindssyge. At du går og dyrker den lidt. Du dyrker din radiopris, og du har ikke noget problem. Jeg har da ikke dyrket min radiopris. Nej. Hvad mener du med det? Okay, vi er gamle venner. Så måske er det internt det her, og handler ikke om det. Men at hvis du ikke var her på planeten, hvis du ikke gik rundt, så vil stemmerne jo ikke være i dit hoved. Så i sidste ende, så er det op til dig at tæmme den der vilde hund, ikke? Altså, hvis du ikke var til stede, så var stemmerne jo heller ikke. Du er ligesom udgangspunkt for stemmerne, Frank, ikke? Så derfor kan der ikke komme og klynke over dem et eller andet sted. Og du ser selv, at du er venner med dem. At du har det meget godt med dem. Nå, men jeg synes da heller ikke. Synes du, jeg klynker over dem? Nej, men jeg nød at høre den radiosendelse, hvor du flyttede stemmerne ind i hovedet på verden, der blev nervøs, ikke? Så det er meget virkelig. Jeg er ikke i tvivl om, du har dem der, vel? Men fra en sindssyg til en anden, et godt råd er, sæt en hundesnor på det der. Sæt en hundesnor på de mennesker der, ikke? Tag dem med. Altså, nogle gange så er det hunden, der løber først. Nogle gange er det mennesker, der siger til hunden, kom nu, ikke? Altså, altså, man må jo tæmme den der indre dæmon, eller hvad fanden vi skal kalde det, ikke? Ja, det var altså alt, vi havde fra Stefan Jensen i denne omgang. Og Stefan, han er som sagt freelance-fotograf og tidligere guitarist i The Sandman. Og det var min kollega Frank Axelsen, der interviewede ham her. Du lytter til Radio 24/7. Og vi skifter fuldstændig spor, fordi i sidste uge, der bragte vi et indslag om ulve i Ulfborg-området, hvor vi hørte tre forskellige stemmer. En var imod, en fortalte om sine personlige oplevelser som beboer i området, og var hverken for eller imod, og en mente, at der var masser af plads til ulven, og at vi mennesker skal tilpasse os. Vi modtog alligevel en mail fra Leif Melgaard, som er stifter af organisationen Ulve Fakta. Han mente, at indslaget var fyldt med faktuelle fejl, og kritiserede, at vi ikke havde nogen med, som er decideret for ulven. Og som start vil vi lige tilføje, at der faktisk var tre faktuelle fejl i det her indslag. Ulven, der blev skudt i Ulfborg-området, var ikke i efteråret, men i foråret sidste år. Og det nyligt fødte kuld valpe var ikke det første, som vi sagde, men det andet kuld født i Danmark efter ulvens genkomst. Og den tredje fejl er, at Steffen Troldtoft, som var ham her, der var imod ulven, ikke er lokalpolitiker, men folketingskandidat for Liberal Alliance, så er det slået på plads. Men nu skal vi altså høre et interview med Leif Melgaard fra Ulve Fakta om, hvad der ellers var faktuelt forkert og unuanceret i indslaget. Det, jeg mener, der var galt, det er, at det havde en tendens til at være unuanceret anti-ulv, som rigtig mange nyhedsindslag og rigtig meget nyhedsformidling er. Eksempelvis omkring farligheden. Det blev der talt en del om, og der kunne man godt have hentet mange ind, som kunne have modbevist, at ulven er farlig. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man ser på det. På den ene side skal man tage seriøst, at folk mener, at ulven er farlig. Men man er også nødt til at forholde sig til fakta. Og fakta kunne godt have været formidlet af nogen med forstand på de ting, der kunne have ligesom bevist, at ulven er ikke farlig. Man kan ikke føre bevis for, at ulven er farlig. Men hvad er dit argument helt konkret så for, at hvad kan man sige, i den modsatte position af det, der bliver sagt i indslaget? Jamen det er jo, altså hvis man kigger på historikken, så har vi de sidste 60 år, altså siden 57, det er så 62 år, der har vi 4 fatale ulveangreb i Europa, ud af en population, der i dag er ca. 20.000 ulve. Der har vi 4, og 2 af dem kunne forklares med en syg ulv. Syg ulv kan altid opstå. Men så kunne man jo, altså, så kan man ligesom sige, 4 fatale angreb på 62 år, det er 1 af 15 år. Det kan man generelt ikke argumentere for er farligt. Mm. I hvert fald kan jeg sige, hvis man skulle forbyde alt med en fatalitetsrate på 1 af 15 år og farligere, så er der jo altså ikke noget i den her verden, vi kan deltage i. Nej. Men altså, mit problem med det her, tror jeg, er lidt det her med, når man siger fakta, fordi hvad er fakta? Det er sådan i mange ører noget, som er fuldstændig utvetydigt rigtigt. Men jeg vil nu også mene, for ligesom at nuancere debatten her, at man lige så vel kunne tage det her argument og sige, der har været ulveangreb, ulve kan dræbe mennesker, nu har den ikke været her i 200 år, nu er den kommet igen, skal vi så ikke simpelthen have den fjernet, og om ikke andet give muligheden for, at man kan fjerne den, fordi den potentielt kan dræbe mennesker? Jamen det var faktisk lige det, jeg var lidt inde på at sige, at hvis vi skal fjerne alt, hvad der kan dræbe mennesker, jamen så er det jo det mest. Den danske ko, den slår i gennemsnit 1,5 person ihjel om året ude på de danske marker. Ikke? Der er jo ingen, der siger, at vi skal have koen skudt og udryddet. Men det er jo da en mulighed, fordi den slår folk ihjel. Flåten, den invaliderer snesevis af mennesker hver år på livstid. Mm. Der er mennesker, der dør, når de bliver stukket og bidt og så videre. De har måske en overfølsomhed, men de dør. Jamen, der er ufattelig mange ting i den danske natur, der er farlige. Men nu er det så også meget, hvad kan man sige, ganske faktuelt, at det nok er væsentligt nemmere at udrydde ulven, eller i hvert fald forsøg på det, på dansk jord, end det er at udrydde flåten eller køer, for eksempel, hvor der er en masse andre interesser også. Så er det ikke, når alt kommer til alt, er det så ikke mere bare et spørgsmål om en holdning, og en interesse og et synspunkt i forhold til, hvad man ligesom kan, skal og bør gøre? Det er da i hvert fald et interessespørgsmål, hvis det er sådan, at det er økonomien, der skal afgøre, hvorvidt naturen skal overleve eller ej. Mm. Hvis det er økonomisk rentabelt, så skal den ikke udryddes, og hvis ikke det er, så skal den. Det synes jeg jo sådan set kun er et endnu værre synspunkt. Mm. Når man kalder det for fakta, og man kalder det for fakta, at ulven ikke er farlig, synes jeg, man lige så også godt kan kalde det fakta, at ulven i princippet også er farlig. Og et faktum er jo også, hvis man skal kalde det et faktum, så er det jo et faktum, at folk er bange nogle steder, ikke? Det er et faktum, og det er det, der skal tages seriøst. Men som meget andet i denne verden, så afhænger det hele jo af oplysning. Mm. Og er der oplysning? Og oplysning er ikke, efter min mening, at give folk ret i, at ulven er farlig. Fordi jeg mener ikke, man kan føre bevis for, at ulven er farlig. Og derfor er det ikke at give dem ret i det, men det er at oplyse om, hvor stor er faren ved ulven? Mm. Jamen, den er så minimal, som den næsten kan være. Så kan du sige, ja, hov, der sagde du lige noget, hvor det næsten kan være. Jamen selvfølgelig kan man aldrig udelukke, der kan ske noget. Men jeg mener bare, at man er nødt til at sætte det i relief, sætte det i forhold til alle mulige andre farer. Og der er ulven altså ufattelig langt nede på listen over det, der kunne være at blive fatal for en eller anden dansker. Ja, sådan, hvad kan man sige, i forhold til der, hvor antallet af ulve i Danmark er lige nu, ikke? Men nu snakker vi også fremadrettet og i forhold til lovgivning og hvad der ligesom skal gøres, og det har jo taget regeringen, eller de stedende regeringer, enormt mange år, måske alt for mange år, rent faktisk at finde en form for løsning, eller i hvert fald om ikke andet en håndtering af det her problem. Det kan vi måske godt have været enige om, at det har taget for lang tid, og at man burde gøre meget mere fra centralt hold omkring oplysningen. Både altså pro og kontra, men fremlæg fakta. Hvad er der at sige er godt, og hvad er der at sige er skidt, hvis der er noget skidt at sige, ikke? Mm. Men så folk har noget reelt at forholde sig til. Men kan vi så ikke blive enige om, at det som jeg sagde, eller det som blev bragt i interviewet og indslaget her forleden, kan vi så ikke blive enige om, at det jo ikke er faktuelt forkert? Det er bare nogle forskellige synspunkter og holdninger i forhold til debatten. det kan vi sige. Det jeg synes, altså det jeg stadigvæk angriber, det er at der ikke er en kraftigere opposition til det der bliver sagt, altså rent journalistisk. Mm. Når man ikke har inviteret nogen ind, der kan være i opposition, jamen så må det ligesom være journalistens opgave at være den kritiske part, ikke? Det synes jeg nu også. Det synes jeg nu også. Jeg må også indrømme, at altså de folk, som var med, var jo ikke over en af dem bare selvfølgelig store ulvemodstander, men de to andre var jo ikke sådan fuldstændig udpræget helt ekstremt for ulven. De var jo også meget nuanceret i deres udtalelser, synes jeg egentlig. Jo, men altså nu har vi kun lige talt om farlighed, fordi der var jo andre ting, som ikke blev modsagt. For eksempel den med ulveturisme og den store trafik i Stråsø og omegnen. Jamen, der er ikke stor trafik i Stråsø af ulveturister, fordi du må ikke køre i Stråsø uden tilladelse fra Naturstyrelsen. Men det gør folk vel alligevel? Det er ikke noget, man får bare fordi... Hva? Det kan folk vel gøre alligevel? Selvfølgelig kan de det. Men nu kommer jeg der jo ret meget, og rent faktisk, så ser du ikke folk køre rundt derude, og jeg tror da helt sikkert, at den lokale skovfører derude, han vil blive stjernen tosset, hvis han opdager, at folk kører rundt derude på mor og få. Men jeg tror også, det der blev sagt i det interview... Men det ser jeg heller ikke, at de gør. Nej, men jeg tror også, det som blev sagt i interviewet var også, at det handlede ikke kun lige præcis om det specifikke område, hvor man ikke må køre. Det var mere, hele området, ikke? Nej, det lytter jo ikke vide. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, nu når vi snakker om hvad hedder det, det her med, hvem man ligesom tager ind, og hvem der siger hvad, og modstand, og fakta, og så videre, så skriver du også til mig, at i en mail, at man skulle have forsøgt at finde en, der var mere neutral. Er du neutral i den her debat? Nej, vi er erklæret ulvetilhængere, så... Men hvordan finder man en, der er neutral? Det gad jeg egentlig godt vide. Det er mere som nysgerrighed egentlig også som journalist. Jamen i alt muligt andet nyhedsformidling, så har man da meget med at hente eksperter ind, altså akademiske eksperter osv. Så kan man diskutere, om de er neutrale. Nej, men det er da i hvert fald dem, der har ekspertviden på området. Og kan man bruge dem i medicinske og alle mulige andre udtalelser, så kan man vel også omkring ulv. Altså nu er jeg også mene, at netop når det kommer til ulven og de her eksperter rundt omkring, altså selvfølgelig har de statistikker og fakta og viden og alt muligt, men for mig at se, så kommer det virkelig også i sidste ende, uanset hvad, frem til et spørgsmål om interesse og holdninger. Så altså, jeg synes, det var egentlig et ret nuanceret indslag, vi lavede, fordi det også viser, hvad kan man sige, nogle forskellige stemmer, nogle andre stemmer end... For eksempel de eksperter, som bliver udtalt sig til andre ting. Jeg vil gerne lige have den tredje ting med, jeg gerne vil angribe, som jeg ikke synes var formidlet neutralt. Ja. Eller hvad vi skal kalde det. Det var omkring indhegningen. Ja. Hvor vi fik nogle lange forklaringer om hegn, der skulle jeg ved ikke, hvor mange meter høj. Jamen faktum er, at i Danmark har der ikke været et angreb på for og bag ulvesikret hegn. Ikke én. Men er de ikke også næsten lige blevet sat op? Der er vel ikke mange steder, der, hvor de har dem? Altså, de har da i hvert fald været over på landet til 2 år, de ældste. Ja, okay, men det er jo heller ikke lang tid, kan man sige, i forhold til, hvor få ulve det er. Nej, men altså, der har været angreb i Stråsø og omegn, det er vi enige om. Men der er ikke en af dem, der har været bag ulvesikret herinde. Men derfor kan man jo ikke vide, om det nødvendigvis også er helt sikkert. Det er en vurdering lige nu, men når man ikke har mere erfaring, end man har, så kan man heller ikke sige med sikkerhed, at det er faktum, at det er sikkert. Jamen, det kan nemt ske, at der er en ulv, der springer over det hegn. Nu er det bare ikke det, ulve normalt gør, de graver sig under. Det er også derfor, at ulvesikret hegn er udformet, som det er. Men det ændrer jo ikke ved, at de, der har haft angreb derude, også på det seneste, jamen, de har jo haft alt mulighed til at få det hegn op. Og de har i hvert fald ikke kunnet andet end iagttage, at dem, der har sat det op, der har det virket. Og det er jo ikke kun i Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, at i Tyskland, der er ulvehegn 5-6 meter høj, eller hvad fanden det var, der blev nævnt i sidste udsendelse 4 meter høj. Det er jo hegn, der ligner det danske ulve, sikrer jeg hegn. Og faktum er, det har virket. Og så er det, jeg spørger, hvorfor, når man oven i købet kan få det betalt af det offentlige, har de andre så ikke sørget for at få det op? Men råber op, nu har ulven været inde i vores får igen. Ja, men hvad fanden har I gjort, for at den ikke skulle komme der? Det er jo lidt ligesom at lade døren stå åben til spisekammeret, når de andre har vist, at det virker at lukke døren. og ja. At det der... Men lige for at, altså igen for at vende tilbage til det her med, hvad der ligesom er op og ned, og hvad der er faktum, og hvad der er farlighed, og hvad der er alt muligt andet, så er det jo igen, uanset hvad, og hvordan man ligesom tager den her debat, så er det jo ikke forkert at have nogle holdninger, der siger, jamen det bør ikke at være rimeligt, at vi skal lave de her store ulvesikre hegn. At det burde ligesom i højere grad være, at vi, ligesom vi gjorde en gang, ja, fjerner den fra dansk jord, eller i hvert fald forsøger på det, fordi det udgør et problem, og det udgør noget, som vi har en mulighed for at slippe af med. Man ligesom vælger at sige... For det første, så har vi ikke en mulighed for at slippe af med det, fordi ulven er fredet i allerhøjeste klasse. Ja. Så vi kan ikke slippe af, men vi kan... Men derfor kan man arbejde for at affrede den, kan man sige. Eller mindske frednings... Jo, og det har Sverige, Norge og alle mulige andre gjort nu i masser af år, uden at flytte så meget som et komma i den lovgivning. Så det tror jeg heller ikke, vi lige kommer til at flytte nogen som helst komma i. Så derfor er det jo stadigvæk noget, der kommer tilbage til holdning og ikke fakta. Ja, men hvis man vil have den holdning, jeg vil ikke hegne, jamen så skal man heller ikke komme og klage, når ulven har taget for. Nej, men derfor er det selvfølgelig berettiget at kæmpe sin sag. Men du har helt ret, jeg vil give begge sider ret, vil jeg sige. Man har ret til sin mening, ligesom som jeg har. Men derfor er det også min mening, at når muligheden er der for at gøre noget, og man så har den holdning, jamen det vil jeg ikke, jamen så har du truffet et valg, og det kan komme til at koste dig for, hvis du er foravler. Ja, og ligesom man må træffe et valg om, hvad man mener, der skal gøres og ikke gøres, og så kæmpe sagen, som den nu engang er. Ja. Men det var mere fordi, at... Jeg fornemmede, at der var en del forskellige faktuelle ting, som var direkte forkerte. Og der var nogle enkelte ting, det har vi også nævnt inden indslaget med dig her, som bare faktuelt forkerte, som vi retter op på. Men mange af de ting, som folk kalder for fakta frem og tilbage, vil jeg mene, lige så vel kunne være, ligesom du siger, der har ikke været dræbt nogen siden 57. Og det er selvfølgelig en forsvindende... et meget, meget lille tal i forhold til, hvor mange ulve det er, altså, så er det jo stadig et argument for, at den kan være farlig. Så der er sådan, det her med at kalde det fakta er jo også lige så vel noget, som kommer tilbage til meninger og holdninger. Jeg synes bare, det er en søgt argumentation. Altså, jeg kan også sige, nu har jeg kørt bil de sidste 15 år uden sikkerhedssel. Jeg skal ikke slå ihjel. Ergo, er det ikke farligt at køre bil uden sikkerhedssel? Nej, men det har vi jo nu engang vedtaget, og statistikken menes jo også at bevise, at sikkerhedsstillet kørsel er bedre end ikke sikkerhedsstillet kørsel. Mm. Så altså, man kan altid påstå noget, men man er også nødt til at forholde sig til fakta. Og jeg tror tilfældigvis på, at det er mere sikkert at køre med sikkerhedsstillet end uden. Men man kan også argumentere på den anden måde. Altså, ikke? Altså, det bliver lidt ligesom ham, der siger, at nu har jeg fandme drukket 10 øl om dagen i 10 år, og jeg skulle aldrig blive en alkoholiker. Altså, det bliver sådan noget abstrakt argumentation, ikke? Jo. Men altså, jeg tænker, nu er jeg også lidt gået til dig her, netop for også at igen og igen nuancere debatten, og få flere stemmer med, og selvfølgelig også lægge de fakta frem, som man kalder fakta, om ikke andet statistikkerne. Og så kan man jo så selv ud fra det vurdere, hvad man synes, der skal gøres og ikke gøres. Ja. Men tusind tak, fordi du ville være med her i dag live. Det er godt. Ja, tak. Ja. Hej du. Godt, hej. Og så er der simpelthen ikke mere om ulve for den her gang, og der er heller ikke mere AK-24-7 i den her time. Det var en ny og frisk time, kan man så godt sige, i næste time. Fordi det er sommerferie, så sender vi sammendrag af noget af det bedste, vi har lavet i løbet af året i næste time. Så selvom det er en... noget vi har sendt før, så kan jeg varmt anbefale at lytte med. Fordi Tony Worm, han kommer forbi og skriver en Elton John-film. Der var jo den her Elton John-film, der kom for nogle måneder siden, som måske ikke gav et helt korrekt billede af Elton John. Den var måske lidt for pæn. Så Tony Worm, som ved meget om Elton John, han kommer ind og skriver en Elton John-film. Og i næste time, der skal det også handle om... Radioheads kiksede bånd fra øvelokalet. Radiohead er et band, hvor man ikke rigtig har kunne få fat i nogen demoer. Så sådan det eneste indblik, man har haft i Radiohead, det er ligesom deres studieoptagelser, hvor det lyder meget perfekt det hele, og hvor man som hvis man er Radiohead-fan, kan sidde tilbage og tænke, at jeg kan da aldrig lave noget musik, der er så godt som det der. Men for nylig, der kom der altså nogle bånd ud fra øvelokalet, som er helt